sent tunnustan, pistävän surun tuot. Sä kun katseen vihjailevan toisiin luot, mä sitä lopun teen. Voit odottaa, se ihan selvähän on, noin et tehdä saa. Mä sinun pelleilevän vaikka tietäisinkin, toiset luulee, että kuulut irton numeroihin. Mä sitä lopun teen, voit lopettaa. Sä silmä pelisi tuon, noin et tehdä saa. Mitä luvattiin, se pidettävä myöskin on, mutta jos käy niin, sä tahdotkin pois, en etsellä voittu. Mutta jos tahdot jatkuvan tään, ei käy se, että vilkuilevan silmänään, mä sitä lopun teen, voit lopettaa, sä silmä peli. Noin et tehdä saa. Mitä luvattiin, se pidettä myöskin on, mutta jos käy niin, sä tahdotkin pois, edestellä pois. Mutta jos tahdot piakkuvan tään, ei käy se, että vilkuilevan sinun mennään. Mä sitä lopun teen, voit lopettaa. Sä silmä pelisi tuon, noin et tehdä saa.